lub Pumą od 43 500 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUV-y, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16, 16 lutego, Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Lider węgierskiej opozycji zapowiada, że po wygraniu wyborów będzie natychmiastowa ekstradycja Zbigniewa Ziobry. O problemy na obwodnicy Trójmiasta niespełna dwa miesiące po otwarciu pęka jezdnia. Brytyjska policja może wezwać byłego księcia Andrzeja w związku z nowymi dokumentami Jeffreya Epsteina. Ekstradycję Zbigniewa Ziobry w przypadku wygrania zbliżających się wyborów na Węgrzech zapowiedział lider tamtejszej opozycji Peter Madziar. Na razie rząd Viktora Orbana udzielił byłemu ministrowi sprawiedliwości, a także byłemu wiceministrowi Marcinowi Romanowskiemu azylu politycznego. Plany lidera opozycyjnej partii TISO potwierdził szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, który spotkał się z nim na ostatniej konferencji bezpieczeństwa w Monachium. To on deklaruje, że Węgry będą wykonywać europejskie nakazy aresztowania. No, to, że on dzisiaj jest niewykonywany, no przecież to jest i bardzo się dziwię prawej strony, nie, że no, tu nie wstaje z kolan, jak ktoś kwestionuje rzetelność polskich sądów. Wybory na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Przypomnijmy, że za przebywającym w Budapeszcie Zbigniewem Ziobrą wydany został list gończy. Prokuratura wystąpiła też o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Śledczy chcą mu postawić 26 zarzutów w związku z niewłaściwym zarządzaniem Funduszem Sprawiedliwości. Teraz polityczne komentarze przed czwartkową inauguracją Rady Pokoju w Waszyngtonie. Czy jechać za ocean jeszcze nie zdecydował polski prezydent. Karol Nawrocki otrzymał propozycję członkostwa w tej organizacji od prezydenta Donalda Trumpa. A członkostwo w Radzie Pokoju po 3 latach jest płatne, a dodatkowo zaproszenie otrzymali Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenka. Decyzja w sprawie ewentualnego wyjazdu prezydenta do Waszyngtonu jeszcze nie zapadła. Piotr Miller z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że warto się nad tą inicjatywą zastanowić. Ja nie widzę innych propozycji konstruktywnych ze strony innych państw, jeżeli chodzi o nowe formaty funkcjonowania, które mogłyby coś zmienić. Eurodeputowany lewicy Krzysztof Śmiszek na miejscu prezydenta do Waszyngtonu by się wybrał, ale nie jako członek tej organizacji. Myślę, że nie zaszkodziłoby panu prezydentowi i samej Radzie Pokoju, gdyby pan prezydent Nawrocki się tam pojawił w roli obserwatora czy jakiegoś gościa specjalnego. Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba jest przeciwny i członkostwu, i podróży do Waszyngtonu. A po co? Polska ma w tej chwili swoje sprawy na głowie. Musimy dbać o bezpieczeństwo w Polsce, budować pokój w Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że państwa członkowskie Rady Pokoju zobowiązały się do przekazania 5 miliardów dolarów na pomoc humanitarną i odbudowę Strefy Gazy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Będą awaryjne zamknięcia obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta, bo niespełna dwa miesiące po otwarciu są poważne problemy. Jezdnia wybrzusza się i pęka. Usterki wykryto w dwóch miejscach na drodze w kierunku Gdyni. Pierwsza lokalizacja to jest przed samym węzłem Żukowo na wysokości wytwórni mas bitumicznych, prawy pas w kierunku Gdyni oraz w rejonie estakady przez rzekę Radunię, tutaj rejon miejsca obsługi podróżnych Widlino. Tuż za dylatacjami, tutaj akurat lewy pas w kierunku Gdyni. Aktualnie będziemy wprowadzać awaryjne zamknięcie pasów na długość około 200 metrów. Mówi Mateusz Brożyna z Gdańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Docelowa naprawa ma być wykonana na podstawie gwarancji najpewniej wiosną. Budowa ekspresowej siódemki formalnie trwa. Do dokończenia zostało m.in. połączenie węzła Żukowo z trasą Gdańsk-Żukowo w Liskach. Brytyjska prokuratura bada nowe dokumenty dotyczące kontaktów byłego księcia Andrzeja z Jeffreyem Epsteinem. Główny prokurator zapowiedział, że brat Karola III nie może czuć się bezkarny. Policja ocenia, czy książę powinien zostać wezwany, aby złożyć wyjaśnienia. Brytyjskie media poświęcają dziś sporo uwagi dokumentom dotyczącym podróży byłego księcia Andrzeja do Chin oraz Hongkongu. Chodzi o korespondencję wysłaną przez współpracowników brata Karola III do Epsteina. Andrzej oficjalnie pojechał do Chin jako przedstawiciel handlowy Wielkiej Brytanii. Głos na ten temat zabiera prokuratura. Stephen Parkinson, dyrektor prokuratury koronnej, stwierdził, że jeśli dowody dotyczące podróży do Chin wskazują na przestępstwo, Andrzej nie uniknie kary. Parkinson stwierdził, nikt nie stoi ponad prawem, a każdy, kto ma informacje ważne dla śledztwa, powinien je przekazać policji. Prasa zwraca uwagę, że część dokumentów dotyczących delegacji Andrzeja została zaciemniona, co utrudnia pełne zrozumienie roli byłego księcia i wywołuje pytania o transparentność całej sprawy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. Są ostrzeżenia przed silnym mrozem, które obowiązują na północnym wschodzie kraju, a także przed marznącymi opadami dla Dolnego Śląska. Na drogach będzie tam ślisko. Na zachodzie i południu już pojawiają się chmury i pojawiają się opady śniegu. I te opady śniegu będą stopniowo przechodzić lokalnie w deszcz ze śniegiem oraz w deszcz marznący, więc zostało wydane już na wieczór poniedziałkowe ostrzeżenie dla obszaru Dolnego Śląska przed opadami marznącymi. Mówi dyżurna synoptyczka Instytutu Meteorologii Dorota Pacocha. Alerty obowiązują do 9 rano. Więcej o pogodzie po sporcie, a kolejne informacje w skrócie za niespełna pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 16, czas na sport w trójce, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Apetyty kibiców skoków rozbudzone po dwóch olimpijskich medalach Kacpra Tomasiaka. Dziś dołącza do niego Paweł Wąsek i będą chcieli wypaść jak najlepiej w konkursie duetów. Drugi z wymienionych czuje zwyżkę formy. Po prostu dużo więcej luzuje w tych skokach, dużo więcej pewności siebie, takiego przekonania w tym wszystkim i kroczek po kroczku zaczyna to lepiej wychodzić. Początek zawodów o godzinie 19:00. Zapraszamy na relacje na naszej antenie. W Predazzo jest już nasz człowiek na igrzyskach, Dariusz Urbanowicz. W dużo bardziej prestiżowej rywalizacji w alpejskim slalomie panów złoty medal wywalczył Szwajcar Loic Meillard. Skorzystał z błędu prowadzącego po pierwszym przejeździe lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w tej konkurencji Atle Limagrata. Norweg wypadł z trasy w serii finałowej. Najpierw zezłoszczony rzucił w siną dal kijkami, potem odpiął narty i zszedł ze stoku. Pierwszego przejazdu nie ukończył nasz Michał Jasiczek. Co ciekawe, gdy nasz narciarz wypadł z trasy, niemal w tym samym momencie ostatnia do mety w eliminacyjnym wyścigu na 1000 metrów w short tracku dojechała Gabriela Topolska. W transmisji w TVP Sport podzielano wówczas ekran na dwie części, pokazując jednocześnie te dwa przykre dla nas wydarzenia. Pozostając na krótkim torze, do ćwierćfinału awansował Kanadyjczyk z polskim paszportem Felix Piżon, czyli spolszczając nazwisko od niedawna naszego panczenisty Felix Gołąb. Piżon to po francusku gołąb właśnie. W eliminacjach przepadł za to Michał Niewiński, w tym wypadku mówimy o rywalizacji na 500 metrów. Poza igrzyskami będą kopać w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Ostatnia w tabeli Termalika Brukbet w Niecieczy z trzecim w zestawieniu Górnikiem Zabrze. Trener gospodarzy Marcin Brosz w przeszłości prowadził Górnika, ale nie dlatego komplementuje rywala. Patrząc na kadry Górnika, widać, że jest bardzo dobrze zbilansowana, jest ogólnie patrząc jest bardzo silna. Tak? Na każdej pozycji to widać, że tam rywalizacja o wyjście w podstawowej jedenastce jest bardzo silna. Efektem jest pozycja w tabeli. Pierwszy gwizdek sędziego w Niecieczy o 19:00. Kończymy serwis tenisem. Kamil Majchrzak właśnie wygrał po tiebreaku pierwszy set z wyżej notowanym Francuzem Arturem Flisem w meczu pierwszej rundy tysięcznika ATP w Doha. Przez najbliższe dwa dni najchłodniej będzie na północnym wschodzie Polski. Od południowego zachodu za to nadchodzi ciepło, a z nim marznący deszcz. W nocy od minus 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do minus 1 na południowym zachodzie. Jutro od minus 9 do plus 4. Zapraszamy do reklamy. Marian? Cezary? Powtarzaj za mną. Mega! Mega! Nie no, z pazurem, Marian! Tak, czuj tak, się! Przepraszam. Mega! Mega! No. I takie właśnie są okazje w Media Expert. A killer? Killer ceny to jak powiedzieć? Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung QLED 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, już prawie 9 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Olga Szućko. Przy telefonach czuwa Jacek Frencel, przy mikrofonie Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. Dziś w audycji popołudniowej pojawi się rodzinna historia chwytająca za serce. Moja mama jest bohaterką dla mnie zawsze i już będzie na pewno do końca życia moją bohaterką. To pan Radek, który kilka dni temu dostał nerkę od swojej mamy. Teraz oboje leżą w tej samej sali. Opowiemy państwu o tym. Powiemy też o broni jądrowej. Polskiej broni jądrowej. Jest na nią chęć, ale jest i pytanie o zasoby. Żeby uzyskać bułce jądrowe, musimy mieć dostęp do plutonu albo uranu. Ani jedno, ani drugie nie znajduje się w Polsce. No i to jeszcze kosztuje czas i pieniądze, ale może warto. Do tego jeszcze wyciągniemy wnioski z zakończonej monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Czy Stany odwracają się od zachodniego świata? Wciąż przecież mamy wspólne interesy. Mimo wszystko cały czas Europa i Stany Zjednoczone są sobie potrzebne. Nawet bardziej my jesteśmy potrzebni Stanom Zjednoczonym. Tylko że Trump uważa, że nikt mu nie jest potrzebny. To się będzie mściło za jakiś czas. Szerzej o tym w Centrum Świata jeszcze przed godziną 17. Weźmiemy też dzisiaj na tapet zimę, która na początku ferii województw śląskiego, wielkopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego, lubuskiego nie daje o sobie zapomnieć. I jeszcze długo nie da, oj, długo. Jak państwu z tą zimą? W sprawie każdej 2 2 7 3. Tu program trzeci Polskiego Radia. Patrzę na zegar, 10 minut po godzinie 16. A to Madness i Our House. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Dobrze państwo słyszeli. Pomówimy o polskiej broni atomowej. Czy Polska powinna ją mieć? Ciekawe co państwo na to. 2 2 7 3. Prezydent Karol Nawrocki powiedział w Polsat News, że budowanie obronności w oparciu o potencjał jądrowy to słuszny kierunek dla Polski. Paweł Turski sprawdził, czego Polsce potrzeba do stworzenia własnej broni jądrowej, czy nas na to stać i jak na taki pomysł reagują nasi zagraniczni partnerzy. Propozycję prezydenta popiera Prawo i Sprawiedliwość. Były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz uważa, że Polska może zbudować własną broń, gdyż w latach 60. prowadzone były już prace nad kontrolowaną fuzją termojądrową. Mamy wielkie doświadczenie, więc nie dziwię się panu prezydentowi. Ale nas stać w ogóle na to? Jeżeli nie będziemy musieli wydawać pieniędzy zgodnie z ustawą, którą chce przeforsować pan Donald Tusk, to damy radę. Były marszałek mówi o programie SAFE. Za to Jakub Stefaniak z PSL stwierdza, najpierw safe, potem broń jądrowa. Możemy wrócić do rozmowy w toku negocjacji dotyczących podpisu pod ustawą wdrażającą program SAFE. Koalicja Obywatelska także nie odrzuca propozycji prezydenta. Adrian Witczak, poseł tego ugrupowania, uważa jednak, że prace nad bronią jądrową powinny być prowadzone w inny sposób. Takie decyzje powinny być podejmowane wraz z naszymi krajami partnerskimi, bo tego typu broń to powinna być wspólna inwestycja. Natomiast dzisiaj nie wykluczamy żadnego rozwiązania. Pierwszy największą przeszkodą stojącą na drodze ku polskiej potędze atomowej jest układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, zauważa dr Łukasz Tolak, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Civitas. Zrzekliśmy się wszelkich prac i prób pozyskania broni jądrowej. Trzeba by było podjąć ewentualne działania wycofania się z tego traktatu, co po pierwsze niesie ze sobą określone konsekwencje prawno-międzynarodowe i naraża nas na sankcje. Sankcje złagodzić może tylko protektor, czyli ktoś, kto dostarczyłby nam technologię, dodaje Mariusz Cielma, redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej. Łatwo wskazać po stronie zachodniej, kto tego typu zdolnościami dysponuje. To są Francuzi i Amerykanie. Amerykanie pozostają powściągliwi wobec dołączenia Polski do programu Nuclear Sharing. Francuzi za to rozpoczęli rozmowy z Niemcami o europejskim programie nuklearnym. Nie mogąc liczyć zbytnio na wsparcie, musielibyśmy działać sami. A to zajęłoby lata. Żeby uzyskać głowce jądrowe, musimy mieć dostęp do materiałów rozszczepialnych, czyli izotopów plutonu albo uranu. Ani jedno, ani drugie nie znajduje się w Polsce. Rozmawiamy o projekcie, który wymagałby dużych nakładów finansowych i długich lat badań, to jest 15-25 lat. Ostatnim problemem, poza dostępem do technologii, jest wspomniana kwestia finansowa. Koszt utrzymania francuskich zdolności nuklearnych to w granicach 10 miliardów euro rocznie. Podobny do francuskiego program kosztowałby około 5% rocznego budżetu naszego kraju. Za te pieniądze moglibyśmy wybudować 21 stadionów narodowych albo wysłać 2 pełne misje załogowe na Księżyc. No to teraz pytanie do suwerena, czyli do państwa. Warto? 2 2 7 3. Jacek Frenzel przy telefonie. A to piosenka dnia w Trójce. Dobra na rozgrzewkę w zmrożonym aucie. Anna Calvi, Iggy Pop, Guts, Lonely Man, 16 minut po godzinie 16. Shapeless, shameless, on your back, go so, so, so, so, so. I wanna do more than just survive. I wanna be somebody tonight. I wanna be somebody, cause I'm God's lonely man. Oh. I want a blue sky Cadillac, climb back, back to back, tanked up, manned up, smooth. Talking love shot, but no bounds engaged up, time's up, fist up, the night's going so, so, so, so. I wanna do more than just survive. I wanna be somebody tonight. I wanna be somebody, cause I'm God's lonely man. God's Lonely Man, piosenka dnia w programie trzecim, już 19 minut po godzinie 16. Pora zająć się robotycznym przeszczepem nerki, chociaż może jeszcze zanim o nim to dwa słowa od państwa, o tej broni jądrowej. Nie powinno być na świecie broni jądrowej, jeżeli to tylko konwencjonalne. Świat powinien podpisać między sobą, że wycofują na stałe broń jądrową. To jest zagłada świata. Zgadzają się Państwo z panem Jackiem, czy nie? 2 2 7 3. No to pora na ten robotyczny przeszczep. Roboty coraz częściej pomagają przy takich operacjach jak przeszczepy nerek, między innymi. Już wiemy, jak poszedł czwartkowy taki przeszczep przeprowadzony w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA w Warszawie. Medycy podkreślają, że optyka robota chirurgicznego jest bardziej precyzyjna i bezpieczna dla dawcy. Tym razem narząd do przeszczepu został pobrany od mamy pacjenta. I dawczyni, i biorca czują się dobrze od tej operacji, Monika Gosławska. Moja mama jest bohaterką dla mnie zawsze i już będzie na pewno do końca życia moją bohaterką. To pan Radek, który kilka dni temu dostał nerkę od swojej mamy. Teraz oboje leżą w tej samej sali. Brałem lek, który zadziałał się na moje nerki. Okazało się po badaniach w szpitalu, że kreatynina mi strasznie rośnie, nerki mi się psują. I okazało się, że będę potrzebował przeszczep nerki. I okazało się, że moja mama może mi dać tą nerkę. Pani Teresa wspomina, że nawet przez chwilę nie zastanawiała się, co ma robić. Wracając od niego, z domu do swojego, zapisałam się już na USG. Ja mam brzuszny i nerek. Podjęłam decyzję, że jeśli mogę, to oddam. Mój mąż mówi, a może ja, ale lekarz powiedział, że on ma cukrzycę, nie może. Moja mama ma już 65 lat, więc no nie wiedziałem, czy jest aż taka zdrowa. Się okazało, że jest bardzo zdrowa i nawet może zdrowsza niż ci, którzy 40-latkowie, tak jak ja. Pobranie nerki od dawcy żywego. Dyrektor Instytutu profesor Piotr Suwalski. Odbyło się za pomocą robota i wydaje nam się, że jest to taka nowa nisza robotyczna, gdzie tę technologię robotyczną również można używać. A jest to szczególnie istotne, dlatego że w przypadku przeszczepów rodzinnych, czy właśnie od żywego dawcy, to mamy do czynienia z osobą zdrową. Chirurdzy raczej operują osoby chore. Doktor Marta Matejak-Górska jest chirurgiem, transplantologiem. I powodują, że oni zdrowieją, a tu mieliśmy takie ryzyko, że operujemy osobę zdrową i chcemy, żeby ona po tej operacji też była zdrowa, pomimo, że będzie pozbawiona jednego narządu. Jakość tej operacji jest nieporównywalnie wyższa, zwłaszcza jeśli chodzi o wypreparowanie narządu, który później jest wszczepiany. Doktor Michał Małek, kierownik kliniki urologii. Narząd jest w lepszej kondycji, chirurg wszczepiający otrzymuje dużo lepsze naczynia, które może przyszyć później do naczyń biorcy, bo te naczynia są właściwie tak dobrze dopreparowane, że są w całości zachowane. Doktor Michał Małek mówi, że robotyczne przeszczepy to wiele korzyści. My wykorzystujemy tą technologię celem zmniejszenia bólu operacyjnego, zmniejszenia urazu operacyjnego, co przekłada się na szybsze dochodzenie do zdrowia, szybszą rekonwalescencję, krótszą hospitalizację. W ogóle wykorzystanie robotów w chirurgii to przyszłość i te roboty będą w dużej części zastępowały operacje klasyczne, może nie tyle zastępowały, co uzupełniały. Myślę, że wszyscy pacjenci, którzy się zastanawiają nad oddaniem nerki do przeszczepienia swojemu krewnemu, rodzinie czy znajomemu, powinni pamiętać o tym, że oni są bardzo dobrze zaopiekowani, że nic im nie grozi po takim zabiegu. Ich długość życia się nie zmniejszy. Myślę, że wszyscy pacjenci powinni wiedzieć, że mogą uczynić bardzo dużo dobrego dla innej osoby, samemu tak naprawdę niewiele ryzykując. Miałem bardzo duże szczęście, nie doczekałem tak naprawdę dializ. Mama co zawsze o dzieci będzie dbała. Piękna historia. 23 minuty po godzinie 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Słyszą Państwo już Pacific Avenue i Here We Go Again, a za chwilę w programie trzecim, za chwilę, czyli po godzinie 16.30, pojawi się temat bałtyckiej wody, której jest wyjątkowo mało, ale wróci i to może być gwałtowny powrót. You 2 2 7 3. Pan Wiktor się do nas dodzwonił. Dzień dobry, w sprawie broni jądrowej, z tego co słyszałem, tak jest? Tak, jak najbardziej. Z jaką myślą? Ja chciałem tak a propos tego, co padło na antenie, tak zapytać a propos tego wyliczenia odnośnie arsenału nuklearnego, a ilości stadionów narodowych, które można za to postawić, tak zapytać się, jaką, jakby to tak porównać, jaką niezależność i możliwość samostanowienia daje arsenał nuklearny, a jaką te 20 parę stadionów narodowych, tylko tak pod rozmyślenie. To tak refleksyjnie, rzeczywiście. Może państwo odpowiedzą. 2 2 7 3. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. It's your birthday, oh, share one frog is making her mad. And you thought I'm not at home. Here we go again. Everybody said we don't deserve this. Did you ever want me in the first place? And you caught from ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2025 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Odkryj smaki deluxe i Favorita. Już dziś w Lidlu. Odkryj szeroki asortyment najlepszych wędlin deluxe w plastrach. Już od 6,99. A dodatkowo wszystkie marcepany Favorita. Drugi tańszy 50% taniej. Lidl, to się opłaca. Uwaga, przed tobą zjazd na oszczędności. Mieliśmy jechać nad morze. Nowy kierunek automarket.pl. Wybieraj spośród 2000 samochodów w wyprzedaży i oszczędź nawet 30% na racie leasingu i wynajmu. Może rzeczywiście nie mogę tego przegapić? Na aktualnych ofertach średnio zyskasz 10 tysięcy złotych. Wybieram prostą drogę do wyprzedaży. Wybieram automarket.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Proszę, oto pana kawa z mlekiem. To jeszcze mini lotto, 4 zakłady. Czyli poczwórna radość i szansa na wygraną. Więcej zakładów mini lotto to więcej szans na wygranie nawet 500 000 złotych. Mini lotto robi wielki dzień. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Teraz sucha karma dla kota Whiskas Steril 17 zł taniej. Już od 123 zł za 14 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 139,99. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. Program informacyjny 19.30. Dzisiaj wyjątkowo w przerwie olimpijskiego konkursu skoków narciarskich we włoskim Predazzo. 19.30. Oglądaj w TVP1 i TVP Info. A co tam w Carrefourze? Promka drugi 50% taniej. Wszystkie ubrania damskie, męskie i dziecięce w promocji drugi produkt 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 21 lutego. Do głosów? Gotowi? Start! Graj w Lotto. Zagłosuj na wybrany obiekt sportowy lub kulturalny i wygrywaj nagrody. Zwolennicy biblioteki prowadzą! Pływaczki walczące o basen depczą im po piętach, ale doganiają je muzycy z Filharmonii! Co za wyścig! Co tym razem powstanie dzięki wsparciu totalizatora sportowego. Wszystko w Twoich rękach. Wejdź na stronę gdygrasz.pl i głosuj, aby wygrał obiekt w Twojej okolicy. Bo gdy grasz, wszystko gra. Poznaj przyszłość motoryzacji z technologią BYD. Wybierz superhybrydę Seal 5 DMI w cenie już od 113 100 zł w ofercie wyprzedaży rocznika. Sprawdź szczegóły na byd.com i u autoryzowanych dealerów. Żegnamy reklamy. Jest 16.30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Europoseł Michał Kobosko odchodzi z Polski 2050. Złożył rezygnację z członkostwa w partii Szymona Hołowni. Podobny krok zapowiedziała dziś posłanka Barbara Okuła. Więcej o podziałach i sporach w Polsce 2050 w Pulsie Trójki za godzinę. Rosyjskie służby specjalne zintensyfikowały próby werbowania Ukraińców do dokonywania aktów sabotażu, w tym podpaleń oraz popełniania innych przestępstw, ostrzega Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Jak podkreśla, Rosjanie podszywają się pod ukraińskich funkcjonariuszy organów ścigania lub rejestrują się jako dziewczyny na portalach randkowych. Rosyjskie służby specjalne wysyłają też wezwania o rzekomym wszczęciu postępowania karnego i proponują pomoc w jego umorzeniu za pieniądze lub w zamian za wykonanie określonych zadań, informują ukraińskie służby i apelują o ostrożność w kontaktach z nieznanymi osobami. Dozór policyjny i zakaz stadionowy dla 47-latka, który zranił pracownika sztabu Korony Kielce. Prokuratura przedstawiła zarzuty mężczyźnie, który po piątkowym meczu Radomiaka z Koroną w Radomiu rzucił butelką w stronę sztabu kieleckiej drużyny i trafił w głowę jednego z jego członków. Śledczy zakwalifikowali czyn jako występek chuligański. 47-latkowi grozi do 5 lat więzienia. Już wczoraj sąd ukarał go grzywną w wysokości 4000 zł i orzekł 3-letni zakaz stadionowy na wszystkie mecze Radomiaka. Pełny serwis Trójki 17. Sponsorem audycji jest Mazda, producent modelu Mazda CX-80. W Trójce ekonomia, Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Od jutra owoce i warzywa w sklepach muszą być wyraźnie oznaczone flagą kraju, z którego pochodzą. Już nie wystarczy sama informacja o kraju pochodzenia. To istotna zmiana dla klientów, mówi Małgorzata Libuda, świętokrzyska inspektorka jakości produktów rolno-spożywczych. Od 17 lutego pojawi się dodatkowy obowiązek w postaci umieszczania grafiki z flagą kraju pochodzenia. To bardzo istotna zmiana, która ma pomóc konsumentom w dokonywaniu świadomych wyborów poprzez właśnie te dodatkowe informacje. A za znakowanie owoców i warzyw odpowiada sprzedawca. Prezes UOKiK-u rozpoczął postępowanie wobec spółki HBO Europe w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Zarzuty dotyczą m.in. jednostronnych zmian listy urządzeń kompatybilnych z serwisem HBO, wyjaśnia prezes urzędu Tomasz Chrustny. Jednostronne ograniczanie listy sprawia, że użytkownicy serwisu stawiani są w sytuacji: chcesz oglądać? Kup nowe urządzenie. Tymczasem urządzenia, takie jak na przykład telewizory, kupujemy z myślą, żeby korzystać z nich przez lata. Zastrzeżenia UOKiK-u budzi także zbyt ogólnikowy sposób przekazywania informacji o wymaganiach technicznych i o obsługiwanych urządzeniach. Jeśli zarzuty się potwierdzą, spółce grozi kara do 10% obrotu. Blisko 2 miliony osób ma kłopoty z płaceniem rachunków czy alimentów w terminie. To oznacza, że kłopoty ma co 17 pełnoletni Polak, mówi Paweł Szarkowski, prezes BIK Info Monitora. Co ciekawe, to właśnie te zwykłe rachunki płacimy gorzej niż raty w bankach i dotyczy to każdej grupy wiekowej. Od wchodzących w dorosłość 18-latków po seniorów. Średnie przeterminowane zadłużenie pozakredytowe na osobę rośnie z roku na rok. W listopadzie 2025 roku osiągnęło już 24 200 zł. Największe problemy mają osoby w wieku od 35 do 44 lat, które zalegają ze spłatą blisko 12 miliardów złotych. Listonosze mają dzisiaj swoje święto, a to nie jest łatwa praca, szczególnie tej zimy, mówi Janusz Konopka, prezes Speedmail. W tym zawodzie nie ma w praktyce wolnego od pogody. Korespondencja musi dotrzeć do adresata niezależnie od warunków atmosferycznych czy utrudnień komunikacyjnych. Dlatego tak ważne są doświadczenie, doskonała znajomość rejonu doręczeń i umiejętność szybkiego reagowania na zmiany. A dziś do skrzynek trafiają najczęściej listy zwykłe, przesyłki marketingowe oraz listy polecone. Najwięcej korespondencji wysyłają firmy telekomunikacyjne, banki, fundacje oraz urzędy. 1 750 000 pasażerów skorzystało w styczniu z lotniska Chopina w Warszawie. O 12% więcej niż rok temu. Najpopularniejsze kierunki to nadal Londyn, Paryż, Amsterdam i Dubaj, a od tego roku także Stambuł. Dolar dziś po południu kosztuje 3,55 zł, a euro 4,21. Sponsorem audycji jest Mazda. Producent modelu Mazda CX-80. W nocy miejscami popada śnieg, na południu także marznący deszcz. Temperatura minimalna od minus 17 do minus 1. Jutro zachmurzenie całkowite i od minus 9 na północnym wschodzie do plus 4 na południowym zachodzie Polski. 24 minuty do godziny 17. Dzwonią Państwo do trójki. Odnośnie posiadania przez Polskę broni jądrowej, warto i nawet trzeba, ale zaraz po tym, jak uporamy się systemem kaucyjnym... Ale tak, żeby był wygodny, przejrzysty, logiczny i ekologiczny? Panie Januszu, sprytnie Pan to wymyślił. Tak jak to było? Za, a nawet przeciw. Yeah. 20 minut zostało do godziny 17. To program Trzeci Polskiego Radia, do którego dzwonią państwo. Jeżeli chodzi o posiadanie broni jądrowej przez naszą kochaną ojczyznę, to wydaje mi się, że no ja bym był tutaj ostrożny, aczkolwiek nie wykluczam, że przydałby się takowy mały potencjał jako czynnik odstraszający. W tej sprawie i każdej innej zresztą też, 2 dwójki i 7 trójek. Może państwu przyjdzie do głowy, skąd wziąć więcej wody, bo przydałoby się jej trochę w Bałtyku. Bałtyk kurczy się w oczach. W Akwenie zanotowano najniższy od 100 lat z okładem poziom wody. Jakim cudem w morzu brakuje wody? To wyjaśni państwu Kuba Witkowski. Takiej sytuacji na Bałtyku nie było od dawna. Warunki lodowe na morzu są trudne i wiele statków utknęło. Mówi Ivars Jonans, starszy oficer łotewskiego lodołamacza Varma, który musiał uwalniać statki uwięzione w lodzie. Kiedy zmienia się kierunek wiatru, lód spiętrza się w takie grzbiety i bardzo trudno się przez niego przebić. Pozamarzane zatoki i nabrzeża to nie jedyny fenomen niewidziany od wielu lat. Utrzymująca się aura wpływa też na poziom wody w Bałtyku. Tam widać wrak, który pojawia się przy ekstremalnie niskim poziomie wody. Pokazuje Jim Hansson, szwedzki archeolog morski. To okręt wojenny z początku XVII wieku. Normalnie w ogóle go nie widać. Woda opadła o kilkadziesiąt centymetrów. Po polskiej stronie morza jest nie lepiej. Widać się, jak jeżdżę do portu. Paweł Kozioł, rybak z Zalewu Wiślanego. To, że stan wody jest bardzo, bardzo niski. Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk alarmuje, że średnie poziomy są o 67 centymetrów niższe od normy. No i jest to taki poziom morza po prostu, który ostatnio wystąpił w 1880 którymś. Mówi dr Anna Bulczak, badaczka instytutu. Czyli około 140 lat temu, nie? To oznacza, że musiało się nałożyć kilka zjawisk. Po pierwsze mamy bardzo zimną zimę, czyli jest zamarznięte. Z drugiej strony zamarzanie rzek, czyli nie ma dopływu rzecznego przez dłuższy czas. Później mamy wyż, a wyż jakby dociska nam tą wodę i wypompowuje, szczególnie jeżeli on jest ustawiony gdzieś na wschodnim miejscu, to on powoduje, że te wody będą się spychać w kierunku cieśnin duńskich. Tak samo wiatry wschodnie nam to powodują. I teraz właśnie duże masy wody wlewają się do Morza Północnego. Co to oznacza? Ano tyle, że kiedyś nastąpi odwrót. Spodziewamy się takiego wlewu z Morza Północnego. I paradoksalnie będzie to korzystne dla Bałtyku. Niski poziom wody w Morzu Bałtyckim sprzyja napływowi większej ilości zimnej i bogatej w tlen wody z Morza Północnego. Tłumaczy Sophie Hult, oceanografka w szwedzkim odpowiedniku naszego IMGW. To jest bardzo korzystne dla życia morskiego. I dotyczy to między innymi tak zwanego basenu gdańskiego. Tam jest powyżej 100 metrów głębokości. No to na takich już głębokościach tam są przednie strefy martwe, tam nie ma tlenu. On jest tylko na przykład, jak się zrobi taki wlew, no to wtedy ten tlen tam jest i tam zaczyna wtedy powracać to życie. Pytanie na jak długo. Najciekawsze jest jednak to, że momentu i skali tego zjawiska nie da się przewidzieć. Sprawa skąd dolać już jasna, z Morza Północnego. Pytanie tylko, czy nie znajdą się tacy, którzy z niekontrolowanym napływem z zagranicy nie zechcą wojować. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. you're trying to break me. I don't know if I can stay on board. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. I'm not your enemy. Your legacy frightens me. Will I keep it gold or will it spoil? Before I get the chance to grow. You know the hardest thing. Minut do godziny 17. Dziś w centrum świata w Trójce Monachium i transatlantyckie napięcia. Po ostrzejszych słowach J.D. Vance'a sprzed roku, teraz sekretarz Stanów Zjednoczonych Marco Rubio próbuje tonować. Niekoniecznie tym, co mówi, ale tym, jak mówi. I o tym Monika Suszek. Centrum świata. Tegoroczna konferencja bezpieczeństwa w Monachium przebiegła zaskakująco spokojnie. Rok temu J.D. Vance ostrzegł Europę przed wewnętrznym upadkiem cywilizacyjnym. W tym roku ton Waszyngtonu był łagodniejszy. Sekretarz stanu Marco Rubio powiedział wprost. Jestem tutaj, by jasno powiedzieć. Ameryka wytycza drogę do nowego wieku dobrobytu. I podkreślę jeszcze raz. Chcemy to robić razem z Wami, naszymi ulubionymi sojusznikami i starymi przyjaciółmi. Europa odpowiedziała jednak twardo. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas odrzuciła narrację o zagrożonej cywilizacji. Wbrew temu, co mogą twierdzić Stany Zjednoczone, przebudzona Europa nie stoi w obliczu zagłady. Ludzie nadal chcą do nas dołączyć. Monachium 2026 pokazało więc nie tyle pojednanie, co nową, bardziej uprzejmą formę starych napięć. Stany Zjednoczone nadal chcą więcej pieniędzy i mniej niezdecydowanej Europy. A Europa odpowiada, radzimy sobie sami. Sojusz trwa, ale na coraz chłodniejszych, bardziej transakcyjnych zasadach. A naszym gościem jest profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, kłaniam się. Jak pan ocenia Monachium 2026? Czy te napięcia zostały złagodzone? A może te stare żądania zostały opakowane, tyle że w ładniejsze słowa? Ja bym nie patrzył na Monachium jako na takie pogodzenie się Stanów Zjednoczonych i Europy, a raczej jako takie przebudzenie się Europy. Nie łudziłbym się, że te pojednawcze słowa Rubio oznaczają, że Ameryka zmieniła strategię. Rubio jest elementem strategii amerykańskiej, ale nie jest dopuszczony do najważniejszych działań, nie jest tym, który kształtuje tą politykę zagraniczną, politykę bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Reset następuje między relacjami Europy i Stanów Zjednoczonych? Nie wiem, czy reset. Na pewno jest sytuacja, w której mimo wszystko cały czas Europa i Stany Zjednoczone są sobie potrzebne. I myślę, że w pewnym momencie nawet bardziej my jesteśmy potrzebni Stanom Zjednoczonym. Tylko że Trump uważa, no, że jest tak wszechpotężny, wszechmocny, że nikt mu nie jest potrzebny. To się będzie mściło za jakiś czas w polityce bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. No ale Europa odrobiła tą lekcję, myślę, że wcześniej niż w Grenlandii. Bo już po tym, co się działo rok temu, kiedy J.D. Vance sprowadził nas na ziemię, zaczęła się takie katarzis. Jak to zwykle w Europie, ono musi trwać. Po wystąpieniach J.D. Vance'a tak naprawdę Europa przejęła na siebie cały ciężar wsparcia Ukrainy. Dzisiaj Stany Zjednoczone poza materiałami wywiadowczymi też coraz mniej w zasadzie nie dają nic. Wszystko Europa kupuje i Stany Zjednoczone tylko, mówiąc brutalnie, zarabiają dobrze na wojnie w Ukrainie, sprzedając broń. Ten program SAFE, on jest taką odpowiedzią Europy na te pomysły Amerykanów. Czy pana zdaniem Europa jest w stanie w najbliższych 5-10 latach zbudować realną autonomię obronną, skoro nawet miała problem z produkcją pocisków w ostatnim roku? Jeżeli chodzi o ilość fabryk, które budowane są aktualnie w Europie, ilość fabryk pocisków, ilość fabryk, które zaczynają zwiększać swoje moce produkcyjne, to Europa właśnie się przebudza i właśnie rusza. To nie jest jeszcze skala, którą Europejczycy sobie zaplanowali, ale to jest już naprawdę ogromny postęp. Te pieniądze z programu SAFE, one rozruszają Europę, bo wpompują pieniądze w to, abyśmy rzeczywiście się przebudzili. Mało tego, co strasznie wkurza Amerykanów, to będą pieniądze, które zostaną wydawane w Europie, napędzą europejski rynek. To jest moment, w którym my inwestujemy w siebie, a nie w Stany. To jeszcze jedna kwestia. W Monachium wyraźnie wybrzmiało amerykańskie naciskanie na taki szybki, też definitywny koniec wojny na Ukrainie, nawet kosztem ustępstw terytorialnych. Jak pan ocenia to ryzyko? To, co powiedział premier Sikorski, to, co powiedział Merz, to, co powiedział Starmer, to, co powiedział Macron, co wybrzmiało bardzo mocno ze strony Ursuli von der Leyen i innych naszych polityków europejskich, że tak nie będzie. Stany Zjednoczone mogły decydować o tym, jak ma wyglądać pokój na Ukrainie, jeśli były donatorem, który utrzymywał Ukrainę. Stany Zjednoczone nie będą i nie narzucą swojej wizji pokoju na Ukrainie wtedy, kiedy Europa decyduje o tym wsparciu Ukrainy i utrzymuje Ukrainę. Bo tak naprawdę kształtuje się w tym momencie bezpieczeństwo Europy, nie tylko Ukrainy. Bez zgody Europy, moim zdaniem, nie ma szans, by Trump narzucił jakikolwiek szybki pokój, bez względu na to, jak kombinuje. Profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych z Uniwersytetu w Białymstoku, był naszym gościem. Dzięki. Centrum świata. Kolejne Centrum Świata, czyli spojrzenie na arenę międzynarodową z perspektywy też tych wydarzeń, które dzieją się nieco w tle. Wróci jutro o 16.45. A to Adele, Set Fire to the Rain.